Cuibul de vipere. Pista 2. Mă botezase. Prima comuniune la liceu mi s-a părut a fi o formalitate plictisitoare, care nu mi-a lăsat decât o amintire confuză. În orice caz, nu i-am mai urmat alta. Neștiința mea în acest domeniu era deplină. Când eram copil, preoții pe stradă îmi apăreau ca niște personaje costumate, ca niște oameni mascați. Nu mă gândeam niciodată la asemenea probleme și când în sfârșit m-am preocupat de ele, am făcut-o din motive politice. Am înființat un cerc de studii care se întrunea la cafeneaua Voltaire, unde făceam exerciții de oratorie. Atât de timid în viața particulară, deveneam alt om în dezbaterile publice. Aveam adepți, mă mândream că eram șeful lor, dar în realitate nu-i disprețuiam mai puțin decât pe burghezi. Mi-era ciudă pe ei că își manifestau atât de naiv țelurile lor meschine, care erau și ale mele și de care mă obligau să fiu conștient. Fii de mici funcționari, foști bursieri, băieți deștepți și ambițioși, dar plini de venin, mă lingușau fără să mă iubească. Le ofeream câte o masă memorabilă despre care vorbeau mult timp după aceea. Dar apucăturile lor mă dezgustau. Se întâmpla să-mi scape o glumă ce-i rănea de moarte și pe care nu mi-o iertau. Totuși, ura mea împotriva religiei era sinceră. Mă frământa și o anumită dorință de dreptate socială. Am obligat-o pe mama să dărâme casele de chirpici în care locuiau țăranii noștri, prost hrăniți, cu fiertură de porumb și cu pâine neagră. A fost prima dată când a încercat să-mi reziste. Pentru recunoștința care ți-o vor purta, dar n-a făcut nimic mai mult. Suferam dându-mi seama că aveam, adversarii mei și cu mine, o pasiune comună. Pământul, banii. Există clasele posedante și există celelalte. Am înțeles că voi fi întotdeauna de partea bogaților. Averea mea era egală sau superioară față de averea tuturor acestor băieți țanțoși, care, așa credeam eu, întorceau capul când mă vedeau și care, fără îndoială, nu mi-ar fi întors spatele dacă le-aș fi întins mâna. De altfel, se găseau și unii, la dreapta sau la stânga, care în întrunirile politice să-mi arunce în față cele 2000 de hectare de păduri și podgoriile mele. Iartă-mă că zăbovesc atât. Fără toate amănuntele acestea, poate că n-ai înțelege ceea ce a însemnat întâlnirea noastră pentru băiatul chinuit de atunci, ce a însemnat dragostea noastră. Eu, fiu de țăran, a cărui mamă purtase basma, să mă însor cu o domnișoară fondodej. Întrecea orice vis, era de neînchipuit. Capitolul 3. Mi-am întrerupt scrisul fiindcă se făcuse întuneric și fiindcă auzisem vorbindu-se în odăile de jos. Nu făceați mult zgomot. Dimpotrivă, vorbeați pe șoptite și asta mă tulbura. Altădată, din această cameră, puteam urmări discuțiile voastre. Dar acum nu mai aveți încredere, șușotiți. Mi-ai spus zilele trecute că am început să fiu fudul de o ureche. Dar nu e așa. Aud huruitul trenului pe viaduct. Nu sunt surd. Vorbiți pe șoptite, nu vreți să vă aud. Ce mi-ascundeți? Nu merg afacerile? Și toți sunt aici, în jurul tău, gata să muște. Alfred, cel cu afacerile de băuturi spiritoase și ginerele său care nu face nimic, și fiul nostru, Hubert, agentul de schimb, totuși, are banii tuturora la dispoziția sa, băiatul acesta care dă chiar 20%. Nu sunt prost, n-am să scap din mâna averea. Ar fi atât de simplu să tăiem niște pini. Ai să-mi sufli la urechea astă seară. Ai să-mi reamintești că cele două fete ale lui Hubert, de când s-au măritat, locuiesc la socrii lor, fiindcă n-au bani pentru a-și mobila o casă. Avem în pod o grămadă de mobile care se strică. N-ar fi nicio pagubă dacă le-am împrumuta. Asta e să-mi cer chiar peste câteva clipe. Sunt supărate pe noi, nu mai pun piciorul aici. Nu mai am dreptul să-mi văd nici nepoții. Despre asta discutați, despre asta vorbiți pe șoptite. Recitesc rândurile acestea scrise ieri seară într-un soi de delir. Cum am putut oare ceda unei astfel de furii? Nu mai e o scrisoare, e un jurnal întrerupt, reluat. Voi șterge oare ce am scris? Să o iau de la început? Imposibil, n-am timp. Ce-am scris rămâne scris. De altfel, ce altceva am dorit decât să-mi deschid sufletul, să te oblig să mă vezi până în străfund? De 30 de ani nu sunt pentru tine nimic altceva decât un aparat ce împarte hârtii de 1000 de franci, un aparat ce funcționează prost și pe care trebuie să-l scuturi fără încetare până în ziua în care va putea fi, în sfârșit, deschis, despicat și dezgropată comoara ascunsă. Simt din nou că mă cuprinde turbarea. Mă readuce la punctul la care m-am întrerupt. Trebuie să mă reîntorc la obârșa acestei furii, să-mi reamintesc noaptea aceea fatală. Dar mai întâi, amintește-ți de prima noastră întâlnire. Eram la Luchon cu mama în august 83. Hotelul Sacaron era în perioada aceea plin de mobile capitonate, de taburete, de capre negre împăiate. Teii din aleea Etigny. Și azi, după atâția ani, simt mirosul lor atunci când înfloresc teii. Trapul mărunt al măgarilor, clopoței, pocnetul bicelor mă trezeau dimineața. Izvoarele din munți și roiau până pe străzi. Vânzătorii strigau în gura mare. Chifle și cornuri! Călăuzele treceau călare, priveam cavalcadele plecând. Tot etajul întâi era locuit de familia Fondodej. Ei ocupau apartamentul regelui Leopold. Or fi tare risipitori oamenii aceia, spunea mama. Ceea ce nu îi împiedica să plătească întotdeauna cu întârziere, închiriaseră terenurile întinse pe care le aveam în docuri pentru depozite de mărfuri. Prânzeam la masa comună. Voi însă, familia Fondodej, erați servit separat. Îmi amintesc masa aceea rotundă lângă ferestre. Bunica ta obeză, ascunzându-și chelia sub horbote negre în care luceau pietre negre. Totdeauna mi se părea că îmi surâde, dar era numai forma ochilor ei foarte mici și deschizătura exagerată a gurii ce dădeau o asemenea iluzie. Observa o călugăriță înfășurată în văluri scrobite, cu fața puhavă, acră. Mama ta, ce frumoasă era! Îmbrăcată în negru, veșnic în doliu după cei doi copii morți. Pe ea și nu pe tine am admirat-o mai întâi pe furiș. Goliciunea gâtului, a brațelor și a mâinilor ei, mă tulbura. Nu purta nicio bijuterie. Întreceau prin cap sfidări standaliene și îmi spuneam că până seara îi voi vorbi sau îi voi strecura o scrisoare. Pe tine abia te observam. Credeam că fetele nu mă interesează. Aveai de altfel acel soi de neobrăzare de a nu-i privi niciodată pe ceilalți, ceea ce era un mod de a-i desfința. Într-o zi când mă întorceam de la casino, am surprins-o pe mama discutând cu doamna Fondodej, care era politicoasă, prea amabilă, ca o persoană care face eforturi disperate să se coboare la nivelul interlocutorului său. Mama, dimpotrivă, vorbea cu o mare siguranță. Era un locatar pe care l-avea în gheare și Fondodejii nu reprezentau pentru ea nimic altceva decât niște răi platnici. Țărancă, posesoare de pământ, nu avea încredere în comerț și nici în averile nestabile amenințate în permanență. Am întrerupt-o când spunea: bineînțeles, am încredere în semnătura domnului Fondodej, dar... Pentru prima oară m-am amestecat într-o discuție de afaceri. Doamna Fondodej a obținut amânarea cerută. De atunci m-am gândit de multe ori că instinctul țărănesc al mamei nu o înșelase. Familia ta m-a costat destul de scump și dacă m-aș fi lăsat înghițit, fiul tău, fica ta, ginerii, mi-ar fi topit curând averea îngropând-o în afacerile lor. Afacerile lor? Un birou la parter, un telefon, o dactilografă. În spatele acestui decor, banii dispar în pachete de sute de mii. Dar o iau razna. Suntem în 1883, la Bannière de Luchon. Acum familia aceasta puternică îmi surâdea. Bunica ta vorbea fără întrerupere, căci era surdă. De când însă avusesem ocazia după masă să schimb câteva cuvinte cu mama ta, începuse să mă plictisească și mi-alungase ideile romanțioase pe care mi le făcusem în privința ei. Sper că n-ai să fii supărată dacă ți-amintesc că în conversație era searbădă, că trăia într-un univers atât de limitat și folosea un vocabular atât de restrâns încât numai după 3 minute pierdeam speranța de a mai putea susține vreo discuție. Părăsind-o pe mama, atenția mi s-a fixat asupra fiicei. Nu mi-am dat seama imediat că nu se punea nicio piedică convorbirilor noastre. Cum mi-aș fi putut oare închipui că familia Fondodej vedea în mine o partidă avantajoasă? Îmi amintesc de o plimbare în Valea Crinului. Bunica ta în fundul caleștii, cu călugărița, și noi doi pe banchetă. Dumnezeu e martor că nu lipsau trăsurile la Luchon. Trebuia să fii o Fondodej ca să-ți aduci propriul echipaj de lux. Caii mergeau la pas într-un nor de muște. Obrazul călugăriței era lucios, ochii ei pe jumătate închiși. Bunica ta își făcea vânt cu un evantai cumpărat pe aleile din Etigny și pe care era desenat un matador străpungând un taur negru. Cu toate că era cald, purtai mănuși lungi. Era îmbrăcată toată în alb, până și ghetele tale înalte erau albe. Erai hrăzită albului, îmi spuneai, de la moartea celor doi frați ai tăi. Nu știam ce înseamnă să fii hrăzit albului. De atunci am aflat cât îi plăceau familiei tale obiceiurile acestea religioase puțin cam ciudate, cărora în starea mea de spirit de atunci le atribuiam multă poezie. Cum să te fac să înțelegi ce ai trezit în mine? Deodată am avut senzația că nu mai displac, nu mai displăceam, nu mai eram respingător. Unul din momentele importante ale vieții mele a fost seara în care mi-ai spus: e extraordinar pentru un băiat să aibă gene așa lungi. Îmi ascundem cu grijă ideile înaintate. Îmi amintesc cum în timpul acestei plimbări, pe când coborâsem amândoi pentru a ușura mersul trăsurii, la un urcuș, bunica ta și călugărița și-au luat mătănile și de pe capră, vizitiul bătrân, dresat de ani de zile, răspundea la Ave Maria. Tu însă îți surâdeai privindu-mă. Eu însă eram netulburat. Nu mi-era prea greu să vă însoțesc duminică la slujba de la 11 dimineața. Pentru mine nicio idee metafizică nu se lega de această ceremonie. Era cultul unei clase în care mă simțeam mândru să fiu admis, un fel de religie strămoșească pentru uzul burgheziei, un ansamblu de rituri lipsite de orice altă semnificație, în afară de cea socială. Deoarece câteodată mă priveai pe furiș, amintirea acestor slujbe rămâne legată de descoperirea minunată pe care o făceam. Eram în stare să interesez pe cineva, să plac, să emoționez. Dragostea pe care o simțeam se topea între aceea pe care o inspiram, pe care credeam că o inspir. Propriile mele sentimente nu aveau nimic real. Importantă era încrederea mea în dragostea pe care mi-o purtai. Mă oglindeam într-o altă ființă și imaginea mea astfel reflectată nu avea nimic respingător. Înfloream într-o adevărată desfătare. Îmi amintesc dezghețul întregii mele ființe sub privirea ta, emoțiile care țâșneau, izvoarele eliberate. Gesturile cele mai obișnuite de tandrețe, o strângere de mână, o floare păstrată într-o carte, totul era nou pentru mine. Totul încânta. Mama singura nu avea de ce să se bucure de această renaștere. Mai întâi, pentru că o simțeam potrivnică visului, pe care îl credeam nebunesc, ce se făurea încet în mine. Eram supărat că nu e uluită. Nu vezi că oamenii ăștia încearcă să te atragă? Repeta ea, fără să bănuie că risca astfel să distrugă imensa mea bucurie. De a fi în sfârșit agreabil unei fete. Exista pe lume o fată căreia îi plăceam și care voia poate să se căsătorească cu mine. O credeam înfruntând neîncrederea mamei mele, căci voi erați prea mari, prea puternici pentru a avea vreun folos dintr-o asemenea căsătorie. Cu toate acestea, creștea în mine o ciudă aproape dușmănoasă împotriva mamei, care se îndoia de fericirea mea. Ea își lua totuși toate informațiile, având oamenii ei la băncile principale. Am triumfat în ziua în care a trebuit să recunoască că familia Fondodej, cu toate că avea unele încurcături trecătoare, se bucura de cel mai mare credit. Câștigă bani cu nemiluita, dar duc o viață în stil prea mare, spunea mama. Totul se cheltuiește pentru grajduri, pentru livrele. Preferă să arunce praf în ochii oamenilor decât să pună deoparte. Informațiile băncilor mă încredințară definitiv de fericirea mea. Aveam dovada dezinteresului vostru. Ai tăi îmi surudeau pentru că le plăceam. Mi se părea deodată că e firesc să plac la toată lumea. Mă lăsau singur cu tine, noaptea, pe aleile cazinoului. Cât e de straniu ca în aceste începuturi ale vieții, când ne-ai hărăzit un strop de fericire, niciun glas nu ne avertizează. Oricât de bătrân vei ajunge, nu vei avea altă bucurie pe lume decât aceste câteva ore. Bucură-te de ele până la fund, pentru că după aceea nu-ți mai rămâne nimic. Primul izvor pe care l-ai întâlnit e și ultimul. Potolește-ți setea odată pentru totdeauna. Nu se va mai fi dat să bei. Dar eu, dimpotrivă, îmi văram în cap că mă aflu la începutul unei vieți lungi și pasionate și lăsam ușor să treacă serile în care rămâneam nemișcați sub frunzișul adormit. Au existat totuși semne pe care le interpretam însă greșit. Îți amintești de noaptea aceea când stăteam pe o bancă, în aleea care urca în serpentină dincolo de clădirile balneare? Deodată, fără motiv, a izbucnit în hohote de plâns. Simt și acum aroma obrajilor tăi scăldați în lacrimi, gustul acelei tristeți necunoscute. Credeam în lacrimile dragostei fericite. Tânăr cum eram, nu știam să-mi explic gâfâitul, răsuflarea ta sugrumată. E drept că-mi spuneai: nu-i nimic, e din cauza că sunt alături de tine. Nu mințeai, mincinoaso. E adevărat că plângeai pentru că te aflai în preajma mea. În preajma mea și nu a altuia, nu lângă cel al cărui nume mi l-ai destănuit câteva luni mai târziu, în această cameră în care scriu și unde mă aflu acum bătrân, în pragul morții, în mijlocul unei familii la pândă, ce așteaptă clipa împărțirii prăzii. Iar eu, pe banca aceea, în serpentinele de la superbanier, îmi sprijinam fața între umerii și gâtul tău, te sorbeam, fetiță în lacrimi. Noaptea din Pirinei, umedă și călduță, cu miros de ierburi înrourate și de mentă, împrumutase și ea mireasma ta. În piața băilor pe care o priveam de sus, frunzele tăilor, din jurul chioșcului fanfarei, erau luminate de felinare. Un englez bătrân din hotel prindea cu o plasă lungă fluturii de noapte atrași de lumină. Mi-ai spus: dă-mi, te rog, batista ta. Ți-am șters ochii și am ascuns batista la piept. E destul să spun că devenisem alt om. Chiar fața mea părea învăluită în lumină. Îmi dădeam seama de asta după privirile femeilor. N-am avut nicio bănuială după acea seară a lacrimilor. În schimb, după o astfel de seară, câte n-au urmat în care erai toată numai bucurie, în care te sprijineai de mine, te lipeai de brațul meu. Mergeam prea repede și gâfâiai în urma mea. Eram un logotnic cast. Mă atrăgeai prin tot ce era mai pur în mine. Niciodată n-am fost ispitit să abuzez de încrederea alor tăi, neînchipuindu-mi nicio clipă că ar fi putut fi calculată. Da, eram alt om. După 40 de ani îndrăznesc în sfârșit să-ți fac această mărturisire, de care nu vei mai avea bucuria să triumfi când vei citi scrisoarea. Într-o zi, pe drumul din Valea Crinului, când coborâsem din trăsură, apele curgeau și roaie, striveam fire de molură între degete, la poalele munților se strângea întunericul, dar pe culmi mai rămăseseră fâșii de lumină. Am avut deodată senzația acută, o certitudine aproape fizică, că există o altă lume, că există o altă realitate din care nu cunoșteam decât umbra. N-a fost decât o clipă și care, de-a lungul vieții mele triste, s-a repetat la intervale foarte rare. Dar însăși ciudățenia ei îi conferă în ochii mei o valoare sporită. Și de aceea, mai târziu, înciocnirea religioasă îndelungată ce ne-a sfâșiat, a trebuit să îndepărtez o asemenea amintire. Îți datoram mărturisirea aceasta. Dar nu e încă momentul să discut acest subiect. Zadarnic îmi amintesc de logodna noastră. A fost încheiată într-o seară și s-a făcut fără ca eu să o fi vrut. Ai interpretat greșit, cred, un cuvânt pe care l-am spus într-un cu totul alt sens decât acela pe care îl intenționasem. Eram de acum legat de tine și nu-mi credeam ochilor. Zadarnic amintesc toate astea. S-a întâmplat însă ceva monstruos care mă silește să stărui cu gândul asupra sa. Mă prevenisești de îndată de una din pretențiile tale. Ca să nu fie ceartă, refuzai să ai gospodărie comună cu mama mea și chiar să locuiești cu ea în aceeași casă. Părinții tăi și tu însăți erați hotărâți să nu faceți concesii în această privință. Cât de bine mi-amintesc și acum, după atâția ani, camera aceea înăbușitoare de hotel, fereastra aceea deschisă spre aleile din Etigny. Ajungeau până la noi praful auriu, pocnetele bicelor, clopoței, o melodie tiroleză. Mama, pe care o durea capul, era întinsă pe sofa, îmbrăcată cu o fustă și o bluză, nu știuse niciodată ce înseamnă o rochie de casă, un halat, un capot. Am folosit momentul în care îmi spunea că ne va lăsa saloanele de la parter și că s-ar mulțumi cu o cameră la etajul 3. Ascultă, mamă, Iza crede că ar fi mai bine... În timp ce vorbeam, mă uitam pe furiș la obrazul acela îmbătrânit, apoi mi-am întors privirea. Cu degetele ei deformate, mama mototolea festoanele bluzei. Dacă s-ar fi zbătut, aș fi avut de ce să mă agăț. Dar tăcerea ei nu dădea niciun ajutor mâniei mele. Se prefăcea că nu doare și că nici măcar nu e surprinsă. Vorbi în sfârșit, alegând cuvintele care m-ar fi putut face să cred că se așteptase la despărțirea noastră. Voi locui aproape tot anul la Origny, spuse ea. E cea mai bună fermă a noastră și vă voi lăsa calez. Voi pune să se construiască un pavilion la Origny, 3 camere mi-ajung. Oricât de puțin ar costa, e păcat să facă o asemenea cheltuială când te gândești că la anul poate nici nu voi mai fi pe lume. Dar ai să-l poți folosi mai târziu pentru vânătoarea de porumbei sălbatici. O să fie plăcut să locuiești acolo în octombrie. Știu că nu-ți place vânătoarea, dar poate că o să le placă copiilor tăi. Oricât de departe ar fi mers nerecunoștința mea, era imposibil să fie clătinată fervoarea fără limită a unei asemenea iubiri. Zdruncinată, prindea cheagă în altă parte. Se mulțumea cu ceea ce-i lăsam. Se adapta. Seara însă m-a întrebat: ce e cu mama ta? Chiar a doua zi și-a reluat înfățișarea ei obișnuită. Tatăl tău a sosit de la Bordeaux cu fica sa mai mare și cu ginerele. Erau probabil la curent cu cele întâmplate. Mă măsurau din cap până în picioare. Mi se părea că îi aud întrebându-se unii pe alții. Crezi că poate fi scos în lume? Mama lui e caragioasă. Nu voi uita niciodată uimirea pe care mi-a pricinuit-o sora ta, Marie-Louise, care îi spuneați Marinet. Mai mare ca tine cu un an și care părea să fie mai mică, subțirică, cu gâtul lung, cu cocul prea mare, cu ochii aceia de copil. Baronul Filippo, bătrânul căruia tatăl tău i-o dăduse ca pe o pradă, m-a îngrozit. Dar de când a murit, m-am gândit adesea la acest sexagenar ca la unul dintre cei mai nenorociți oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Ce chinuri o fi îndurat imbecilul pentru ca tânăra lui soție să uite că e un moșneag. Purtă un corset ce-l strângea mai să le înnăbușe. Gulerul scrobit, înalt și larg, ascundea obrajii căzuți și pielea zbârcită a gâtului. Vopseaua lucioasă a mustăților scotea mai puternic în evidență pustiul cărnurilor învinețite. Abia asculta ce îi se spunea, veșnic în căutarea unei oglinzi. Și când o găsea, amintește-ți râsetele noastre, când surprindeam privirea pe care o arunca nenorocitul asupra chipului său, acest examen veșnic la care se supunea. Dantura îl împiedica să surâdă. Buzele erau pecetluite de o voință neclintită. Observasem și gestul pe care îl făcea când, punându-și pălăria, era atent să nu-și clintească șuvița grozavă ce pornea de la ceafă și se împrăștia pe craniu, ca delta unui fluviu subțirel. Tatăl tău, de aceeași vârstă cu el, cu toate că avea barbă albă, chelie, burtă, mai plăcea femeilor și, chiar în afaceri, știa încă să încânte. Numai mama i-a rezistat. Lovitura pe care i-o dăduse mă împietrise, poate. Discuta fiecare amănunt din actul dotal, parcă ar fi fost o vânzare sau o închiriere. Mă prefăceam indignat de pretențiile ei și o dezaprobam, fericit în sinea mea că interesele mele se află în mâini bune. Dacă averea mea e astăzi atât de net despărțită de a ta, dacă aveți atât de puțină putere asupra mea, o datorez mamei, care a pretins regimul dotal cel mai riguros, ca și cum aș fi fost o fată hotărâtă să se căsătorească cu un desfrânat. De vreme ce familia Fondodej nu desfăcea logodna din pricina unor asemenea pretenții, puteam să fiu liniștit. Țineau la mine, credeam, pentru că tu țineai la mine. Mama nu voia să audă vorbindu-se de o rentă. Ea cerea ca zestrea să fie depusă în bani lichizi. Îmi oferă exemplul baronului Filippo, spunea ea, care a luat-o pe fica cea mare fără o parachioară. Cred și eu, pentru că au vândut-o pe biata fata acestui bătrân, sigur că trebuiau să aibă un oarecare avantaj. Dar cu noi e o altă chestiune. Credeau că înrudirea cu ei mă va ului. Nu mă cunosc. Noi, porumbeii, ne prefăceam că nu ne interesează disputa. Îmi închipui că aveai tot atâta încredere în geniul tatălui tău, cum aveam eu în al mamei mele. Mai la urma urmei, poate că nu știam, nici eu, nici tu, cât de mult ne plac banii. Nu, sunt nedrept. Nu i-ai iubit niciodată decât din cauza copiilor. Ai fi în stare să mă ucizi, poate, ca să-i vezi bogați, dar ți-ai rupe și pâinea de la gură pentru ei. Pe când mie, îmi plac banii, mărturisesc. Îmi dau siguranță. Cât timp voi rămâne stăpânul averii mele, nu puteți face nimic. Ne trebuie atât de puțin la vârsta noastră, o repeți într-una. Ce greșeală! Un bătrân nu există decât prin ceea ce posedă. Cum nu mai are nimic, chiar un la gunoi. N-avem de ales într-o casă pentru bătrâni, azil și avere. Întâmplări cu țăran care își lasă părinții să moară de foame după ce i-au jefuit, de câte ori nu le-am întâlnit a idoma, poate cu puțin mai multe forme și maniere, în familiile burgheze. E bine, da, mi-e frică de sărăcie. Mi se pare că nu voi aduna niciodată destul aur. Pe voi va atrage în timp ce pe mine mă apără. Ora rugăciunii a trecut și n-am auzit clopotele. Dar n-au sunat. Azi e vinerea mare. Bărbații din familie vor veni în seara asta cu automobilul. Voi cobori la masă. Vreau să-i văd pe toți împreună. Mă simt mai puternic împotriva tuturor la oaltă decât în convorbirile personale. Și apoi vreau să mănânc cotletul în această zi de post, nu pentru a vă sfida, dar pentru a sublinia că mi-am păstrat voința neștirbită și că nu voi ceda asupra niciunui punct. Toate pozițiile pe care le dețin de 45 de ani și din care nu m-ai putut scoate, ar cădea una după alta dacă aș face măcar o singură concesie. În fața familiei hrănite cu fasole și sardele cu un de lemn, cotletul meu din vinerea mare va fi un semn că nu există nicio speranță de a mă putea prăda cât sunt viu. Capitolul 4. Nu mă înșelasem. Prezența mea în mijlocul vostru ieri seara vă tulbura planurile. Numai la masa copiilor era veselie, pentru că în vinerea Paștilor, seara, mâncau ciocolată și tartine cu unt. Nu-i deosebesc între ei. Nepoata mea, Janine, are de acum un copil care umblă. Am oferit tuturor spectacolul unei pofte de mâncare excelente. Ai făcut aluzie la sănătatea și la vârsta mea înaintată pentru a scuza față de copii cotletul. Ce mi s-a părut nemaipomenit e optimismul lui Hubert. E încredințat, zice, că la bursă cursurile vor urca din nou în curând, ca și cum pentru el ar fi o problemă de viață sau de moarte. E totuși fiul meu. Acest bărbat de 40 de ani e fiul meu, o știu, dar n-o simt. Imposibil să privești în fața acest adevăr. Și dacă afacerile lui ar lua totuși o întorsătură proastă? Un agent de schimb care dă astfel de dividende joacă și riscă sume mari. În ziua în care onoarea familiei va fi în joc, onoarea familiei. Iată un idol căruia nu-i voi sacrifica nimic. Hotărârea mea trebuie luată cu fermitate dinainte. Va trebui să rezist, să nu mă înduioșez. Cu atât mai mult cu cât va mai exista întotdeauna și bătrânul unchi Fondodej, care se va mișca el dacă nu voi da eu, dar aiurez, bat câmpii. Sau mai degrabă, alung amintirea nopții aceleia în care ai distrus fără să vrei fericirea noastră. Mi se pare straniu când mă gândesc că poate nici nu mai ții minte. Cele câteva ceasuri petrecute în întuneric în această cameră au hotărât destinele amândurora. Fiecare cuvânt pe care îl rosteai ne despărțea tot mai mult și nu ți-ai dat seama de nimic. Memoria ta, tixită de mii de amintiri neînsemnate, n-a reținut nimic din dezastrul acela. Gândește-te că tu, care ai atâta încredere în viața veșnică, ai angajat în noaptea aceea și ai compromis însăși nemurirea sufletului meu. Căci dragostea mă făcuse sensibil la atmosfera de credință și slavă ce scălda viața ta. Te iubeam și iubeam ceea ce era spiritual în ființa ta. Mă îndoioșam când îngenuncheai în cămașa ta lungă de școlăriță. Locuiam în camera în care scriu rândurile de față. De ce venisem la Calais, la mama mea când ne-am întors din călătoria de nuntă? Nu acceptasem să ne dea Calais, care era opera ei și pe care o îndrăgea. Mi-am amintit după aceea, pentru a mânteți ura, împrejurări ce-mi scăpaseră la început sau de la care îmi întorsesem privirea. Mai întâi faptul că familia ta folosise drept pretext moartea unui unchi îndepărtat pentru a renunța la petrecerea de nuntă. Era evident că era rușine de o înrudire atât de mediocră. Baronul Philippot povestea pretutindând că, la Bannière du Luchon, cumnățica lui se smintise după un tânăr de altfel încântător, cu un mare viitor și foarte bogat, dar cu o origine obscură. În sfârșit, spunea el, nu e o familie de soi. Vorbea despre mine ca și cum aș fi fost un copil din flori. Dar în orice caz găsea interesant faptul că nu făceam parte dintr-o familie de care ar fi trebuit să roșească. În definitiv, bătrâna mea mamă era prezentabilă și își vedea de treaba ei. În sfârșit, tu erai, după el, o fetișcană răsfățată care făcea ce voia din părinții ei. Iar averea mea făgăduia să fie destul de mare pentru ca familia Fondodej să poată consimți la căsătoria aceasta și să închidă ochii asupra restului.